Juos sustabdė rūmų molis, nes juos apgavo meilės guolis. Tik tie aukštybių sakalai, kuriais tikėjo jie kvai. Bet nesigynė jie ginklų, gal per sunku, gal per vėlų, nebekalbė. Šia žemė, vieni čigonų vežime, kiti ant asilo raiti, vieniems toliau, kitiems arti.